سورة يوسف سورة هود قصيدة مصحفا او نزولا دعاء گورا مخ کی صورت کی سلور دعوی وی آگی ہے وضاحت کو دی صورت کے بعد آگی نا دا دور اخلی دا علم او دا تصرف دی وڈیر باس کی صورت یوسف کی دی طریقے باندھی چگورا عالم پغیب اللہ دے یعقوب علیہ السلام خبر نہ ہو سلویخ کالا یوسف کم دے یوسف علیہ السلام تپتنوا دغا سے غرون سمر تدبیر نو منصوبی جوڑی او پلار نے خبر چدا دی سکے اس نہ کی یوسف کو کوئی کی پروت تے یعقوب علیہ السلام تا خبر نشتا قیب دان صرف اللہ دے دغا سے پا تصرف باندی چا متصرف اللہ دے واللہ المستعان علی ما تصفون لا بیا بیا رازین الحکم اللہ للہ اختیارات طول دا اللہ دی فاغ دعا دا عوض سورت ہود یہ تفصیل شروع کرے دی سورت کے دغا سے کما مسئلہ چی سورت ہود کے بیان شو دیر پا دلائل نقلی سرا انبیاء پا واقعات سرا دی سورت کے پاغے باندی یو دلیل نقلی پیش کی دی یوسف علیہ السلام او خاص کر پا دی پینزم امر اخیری چی واسبر پنزم امر داؤ واسبر یو سل پنزم صبر کوا سنگ چی یوسف علیہ السلام صبر کرے ہو یعقوب علیہ السلام کرے ہو اللہ دا دین دا پارا تو بدی بانی تفصیل لے نغزی صورت احود کے دا واقعات چی بیان شو دا انبیاء علیہ السلام فدی مسئلہ باندھی چی اللہ تعبدو الا ایہ اللہ تعبدو الا ایہ دی کہ وہی چی دا مسئلہ با چی تکل خوشحالے نو کہہ بے کنا نا دا کتا خفے نوم بے کہی دکا یوسف علیہ السلام پا جیل کے دے مسئلہ کہیں جیل کے سو خوشحالے دو مرگری منتی دی شاگردانو نغی تے دا مسئلہ کری دا اللہ عبادت للہ وحدہو اصل چ مسئلہ دن پتی باندھ پاتی ہی چیز سامنے ماں ما باندھ ڈیر مصیبت سن دی اور ڈیر مصروفیات کی را باندھے نہ دغسی صورت ہود کی ہے ردی مسلی د دشمنان و حال ذکر کو ہو آگا دشمنان چہرہ سڑی نہ بیرتے ہو منئی سمرج ذکر جو آدیان سمودیان نو انبیاء او تاد دغی قومون نڈیر لوی تکلیفو نو دی صورت کی بووی چی دی مسئلہ کی بتا تدخ پلوان نڈیر تکلیفی اجانب سکے اقارب گورا ال تک اجانب خلق دو پردون خو سڑے دورا نہیں تنگ وینی نا جر تبیرتی خواسی خبری ہوں بر رارس و دیر مصیبت و مشکلات دخ پلو نی من الاقارب نا با صورت یوسف کیو گوری کنا خواہ یوسف علیہ السلام درون نہ سمر تنگش آگے پسی راؤ سورت دعوت تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ یوسف علیہ السلام کے پیغمبر ازلم تنگوا صبر کوا او دا محسنین حال اگو رکن یوسف علیہ السلام حال اگو رہا دا اصول دا اللہ رب العزت چکل نبی علیہ السلام مانے سے سخت پریشانی رہا اللہ وہ تدیو پیغمبر واقعہ نازل کرا چور داخو تو گو رہا تھا تو سخا بھرے خیر دے خدے و خیر کی تکلیف مصیبت کی مرازا پریشانی وہ کہا خدا واقعہ و تپا وقت نازل کرو چٹی رہ سخت ہوا دو لسم سورتم دے اور دو لسم کالم دنبوت دا ہجرت نمخ کرا گلے مکی سورت سے دا ڈیر سخ وقت ہو ہجرت تلایو کال پاتے ہو دا ڈیر سخت ہو نو اللہ و تذکر دا حکم نازل کو او صورت نازل شو دا وے توحید بابا کے ڈیر ذکر کی دا صرف قصہ نہ دا دا وے توحید با ذکر کی پنف دل میں غیب کیوں غیب دان صرف اللہ نے بولے اتمیات کی نابان لفی ضلال مبین زامن ہوئی یار زمون دا پلار ڈیر غلطی کی اوغت پتا نشتا اوغت سو پتا جمع تو زامن سو ہوئی اتل سمیات کی واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ نے امداد کو اختلے شوے دے سلوی اختمیات کی ان الحکم اللہ للہ اختیار دا طول دا اللہ دے بلچہ اختیار نہ چلی گی پدی عالم کے ساتھ چوکم سلوی اختم کی یوسف علیہ السلام اگر تقریر دیکھا چخپل مرگر تو ہوئی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ادغا سے وش پیتم کیوں ما کان یغنی عنہم یعقوب علیہ السلام خپل زامن اس تکلیف لرے نکو آخر کی بیاوی یوصل او یو کی کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہ تو مددگاری پا دنیا و پا آخرت کی دعو پا کی راضی سورت کی دا شیوخ دا ترتیب و شیخ القرآن دا پینڈے رحمہ اللہ تعالی چغویل سورت یوسف کی مونگا دولس مقامات جوڑو تو یوسف علیہ السلام تو لواقیا چدا اب دولس مقامات و حالات کے بند دا دا سانتیاد پارے ویلو اول مقام یہ سد یوسف علیہ السلام اول مقام یہ داد چدرون و چل پل پلار تھا او یوسف علیہ السلام تین بوتلو او کوئی تغرزول ابیا جڑاگانے کولو بیا کمیس پوینو باندھ ککڑول دے مقام اول نے بیا دویم مقام دی یوسف علیہ السلام حال پٹول د خپل پلار نہ چی نشتا اگر نشتا جد پلار تب اوی کنا کوئی تے ورزولیو او بیا قافلہ راتلل او یوسف علیہ السلام مصر تبوتلل کوئی نویست نو مصر تبوتو یا دریم مقام مصر کے دا عزیزی مصر پکور کی کوئی یوسف علیہ السلام باندی امتحان دا عزیزی مصر دا کور والا دا طرفنا کمیس لیدل او یو گواہ گواہی کول داغ پا براعت او پا عصمت باندے سلورم مقام بیا یوازی زلی خنوا نوری دا مصر و سر یوزی شو یوسف علیہ السلام تا دیر لوی منصوبہ جوڑ اکڑا او غصوالو کچی اللہ ماجیل تواچے خود دین میں بچ کے دے سلورم مقام او پنزم جیل تتلل او دو مرگرو سر ملاقات داغی خوب او یوسف علیہ السلام داغی تعبیر استل او غی توحید بیانول شپگم دا مصر دا بادشاہ خوب لیدل بادشاہ خوب لیدل او اغا سبب شد یوسف علیہ السلام دا وطلو دا پار دا جیلنا او پا مصر کی امین او خزانچی مقرر شد وم رونا راتلل دا مصر دا کنعان نا او یوسف علیہ السلام سر ملاقات چا غپی جنی او دین پی جندو یوسف علیہ السلام پی جندل خلے کن رونا نپی جندو او اتم نبی آرور داغی رور دا پارا چل فریب جوڑول چی دازان سر بوزی یوسف علیہ السلام سر ملاقات کی چاوت نہ مطالبہ کرے ہوا چرور زان سر راہ والے کا نا او نہ ہم یعقوب علیہ السلام تراتل او دی یعقوب علیہ السلام غم زیاتے دل چگورا یو سکے چی بلی رانا فاتق او پنیک دوارا غم یڈیر زیاد شو. او لسم بیا پا دویم زل تلل او یوسف علیہ السلام سر دخپل رون ملاقات او داغی پی جنگلی او تعارف او یو لسم یعقوب علیہ السلام پا خوشبوئے دی یوسف علیہ السلام باندې پوشو او غی تیدا سے ہوئے ادو لسم دادے چی بس لارو پا مصر کے ٹول یوزیشو لارو زامن او رو ٹول اول تک عباد شو او دو خوب اگر رشتیا کے دل چی دور زمانہ پس دی یوسف علیہ السلام خوب رشتیا شو چی دا اصل واقعہ دو خوب نٹول جوڑا شوی وکنا دی واقعہ اصل مبدا دی یوسف علیہ السلام خوب لی دلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. اللہ پوئی کی پا ماسل مطلب ددی حروف و تلک آیات الکتاب المبین. دارات لن کی دی صورت کے آیاتنا دی کتاب دی چوازح دے پخپلا اوضاحت کون کے دے دوارا مطلب المبین البین بنفسه پخپلا واضح دے او مبینم دے وضاحتم کئی تصدیق دا قرآن. انا انزلنا قرآنا عربیا یقینا مونگ نازل کو دے قرآن لرا فدا سے لغت باندے چڑیر صفا دے عربیا لغوی مانا دے نازل کو مونگ دے لرا لستل شوے عربیا پڑیر آسان جبا لعلکم تعقلون دا ٹول دا دے دفارے چی تازو بے پوشے. اللہ زور لگئی چ قرآن وائے قرآن آسان دے آسان دے ادی ہر یہ ہوئی قرآن گران قرآن سو کوئی لشی ہوئی اللہ رب العزت ہوئی چما آسان کرے لعلکم تعقلون تاسو پہ خپوئی دے شیخ. نحنو نقص علیک احسن القصص منگا بیانو تا باندی یو خیستا بیان قصص بیان تا ہوئی مصدر دے او قصص جمعی دا قصے مدل تا قصہ نا مرادا چھ خیستا قصے نا قصص بیان خیستا بیان سورت یوسف بھی جزر آگلی یو دا ورہ صحابہ اکرامو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا احسن القصص نمرہ طول قرآن اغسط کرو اغویلی چھو طول قرآن احسن القصص دے رضاوتینا ناخلی چھو یوازی سورت یوسف تے احسن القصص ہوئی نا دا دا طول قرآن صفت تے منگا ویلی پا اصول کی چھو دا قرآن دیر نمون دن یو نم پا کدا دے کنا چھو احسن القصص و طویلی چھو طول قرآن احسن القصص دے خواہ بما اوحینا الیک ھذا القرآن دا په سبب د دې چې مونږ وحی کو تا ته د دې قرآن تصدیق د رسالت کې ستا رسالت کې شک نشته ولې بما اوحینا الیک مونږ تا ته وحی کړی دا د دې قرآن چاته چې وحی کیږي نو هغه پیغمبري ځکه ستا په نبوت کې شک نشته دی. دا احسن القصص پا حق کے مفسرین ذکر کری دی چی دیتا ہے اولی خیستا بیان ہوئی واقع دی یوسف علیہ السلام تا ذکر ہوئی چی سمر دا انسان دی دنیا کے دا علم او دا عمل ضرورت تے تو تقریبا نگا ٹولی پا دی صورت کی ذکر کری دی را جمع کری دی یو پا دی کی دا خوبون تعبیر دے دا ہم دا انسان دا ضروریاتنا یو ضروری مسئلہ ده کنه. بل پدی صورت کې د انبیاء او ذکر شتا بل پدی صورت کې د بادشاہان او ذکر شتا بل پدی صورت کې د عوام ای انجام سی ډیر رسوائی کنه. دا هم پکې وی چې د خپل خپلوانو چلو فریب څنګه یې بل پہ گداوی چی زامن کل اخپل مور او پلارتا تو تدبیر او سمن صبح جوڑی دا سنگئی بل بگی د جاہلیت د زنانہ او مکر داغی مکرون تو گورا جاہلان خلق بل بگی د اللہ تدابیر دی ڈیر دیا تھا سمر یوسف علیہ السلام سے کڑی دی کنا دا غنری کڑی دا بہت اللہ چل خو چدا سے اوکا دا سے اوکا ندی کہ اللہ تدابیر دا کی گی عقل بگی سیوا کی گی بل بگی محبت چتا دے کہ محبت دو پلار او دو زامن دے دا اولاد او دو مور او پلار دی او بل سرا او کہ محبت دو نور و زنانو دے چدا سنگی دے انجام سی دے کہ اخلاق دو غلامان اشتے دے کہ دے جیل خبر اشتا دے جیل کے سنگ وقت تیری گی دے کہ عصمت و پاک دامنی دا انبیاء اشتا دے دے کہ سیاست دا بادشاہان اشتا دے چاہید خپل قوم حفاظت سنگ کئی دے کہ تقسیم دا مال اشتا دے کہ دا خلق و حقوق او بکمی طریقے سرے دے کہ دا سفر ذکر اشتا دے جو سفر د پارس سنت تھی اس آداب دی کہ د سزا ذکر اشتہ دے چی یو سڑے جرم او جنایتو کی اغلاگری یا سی غلب سنگ سزا اور کولش دی کہ مجرم تمافی کول ردی ذکر وئی دی کہ صبر د انبیاء اشتہ دے سمروگت صبر دے کہ دام اشتہ دے چی یو سڑے دی یو ملک نبل ملک تزین و ددی س اسبابی چدی د شام نہ مصر تسنگ رال دے کے دفیق احکام شتا دے کنا چبی گناہ سڑے بنرانی سی مجرم سڑے برانی سی دے کے حکم د منتی شوی شیشت دے چی دے امن تن داغی بس حکمی اعلان بن کے کنا پٹ بے کی جی خر سے کما تلقتے حکم ببیانی دے کہ جواز سڑے پہ او سڑے چکر لذی زل آزادی تنزہ کئی او تفریح کئی ندائی پکشتا دے کہ دے جڑا اقسام شتا دے چے جڑا سو قسم دا دے کہ دے حیوانات ذکر شتا دے مارغان پکشتا دے او زندہ سر پکشتا دے شر وقت دے کہ دے ڈوڈے او دے شراب او دے وگی ذکر شتا دے کہ دا نفس دری قسمون ہم دی سو صراحتن او سو اشارتن نفس امارا لواما مطمئن تو پاکی ذکر کی دے کہ دا خاریو ذکر شتا دے کہ دا کوئی بیان شتا دے کہ دا قافلی ذکر شتا دے کہ دا مشتا دے چھ انسان خرص کرے ہو کی کنا ایسا دا پخوانا خبر رکھا دے کہ دراہم و دنانیر و سمن و قیمتوں ذکر شتا دے کہ دام شتا دے چتا باندے ازمی خراغے نتب مصیبت غرقے و گناہ نبزان ساتے چی خیر زدی تنگ شما زدی پا مصیبت کرا شم و جد گناہ نبچ شم دے کہ ذکر دلو خوشتا وی آ سوا و طویلی شی کیل و طویلی شی دے کہ دے شمس او دے قمر او دے ستور او دے کواکب ذکر شتا دا حضرت شیخ شمارلیو چہ ذکر تا احسن القصص ہوئی ابھی دا غی خلاصہ پہ یو سو امور کی ذکر کرے وا چہ دی صورت کے استاد سو علمون دی یو دا چہ دا یقینو کا چہ دا اللہ تقدیر پا تدبیر سر نوا پس کی گی چہ اللہ سے لکلی کنا کتدیر زانو وجنے فاغ بکی چ اللہ سکڑی التقدیر لا يرد بالتدبیر دے کہ دا تعلیم دے چ اللہ چا باندے فضل کئی اسو کے تنا غستے نشی دے کہ دا تعلیم دے چ دے انسان عقل دس یو قیمتی شے دے چ دے پیزان دا ڈیرو مشکلاتو نہ بچ کولشی او چلے چ دا عقل نکار واخل کنا دا تعلیم نے چ صبر او استقامت چابی دو خوشحال ہے دا صبر کوا استقامت کوا مفتاح الفرج اللہ بخوشحالی راول دی کوي چې د حسد انجام سي الخسران والخذلان رسوائی دا ذلت ته دی کوي چې خیسته اخلاق بندل عزت پیدا کړي حسن الخلق یورث العزه انسان عزت پیدا کړي زکه وتو احسن القصص ویلی نو خیسته بیان وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگر کوی تو محکم وقت دا نزول دا قرآن نا نوی خبر دا خپل دین نا غافل ہے نا خبر ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى دا سرن بے مقام او دا ٹولی واقعہ بنیاد خوب دا یوسف علیہ السلام اذ قال یوسف لابیه یا ابتی یاد کا چې یوسف علیہ السلام ډیر په وړوکوالی کې یاد لسو کالو یاد دولسو داسې حالت کې خپل پلار ته وی چې پلار زما انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر یقینا چې زوینم په خوب کې رأیتو د ویخې خبره نه کوي زوینم په خوب کې یول ستوري او نور سپوږمۍ هغه وی څنګه ویني مونږ یې ومنو دروازې ننا رأیتهم لی ساجدین زوینم دی لرا چی ما ترا کگیگی سجده ہونتی کئی دا سی وینم لار پوشو تا خوب پا مطلب باندی چی دا خوالا دل عزت ور کئی ذکر خوب سی مثال خوب نور سنی خو مثالی مثال لکا شمس مثال دا پلار شو قمر مثال د مور شو او یو لستوری مثال د رونو شو خوب کیم دا مطلب ہے تو جس شی وینې نو دا ته مثال وینې دا غینو بیا ته تعبیر و باسه تک خوب کی وینې خپل ځان چې ما غوخې خوړې په خوب کې پخې نه اومی غوخې دا مثال کنا چی غیبت دے کرے غیبت مکو کنا قرآن نوی لی چاہیا کل لحم آخیہ میتن تا کولی دا پو خوب کی سپینی او بو دا خوش حالی دا خوش قسمتی دا خو خوب دے تا کوئی نی پو خوب کی مار لڑم سپی او پیشو زندہ سر دا دشمنان دی خیال کوا دی کے برازی کا نا دا خوب دانے چی مسلمان سڑے بہوی نا کہ کافر لی دا غبا ہم صحیح رشتیہ بھئی خواہ دی کے دانش تا دے اگر بادشاہ خوب لی دلے آو کافر ہو اگر دعو تا نا خوب لی دلے آو مسلمانان نو اگر بھی بالکل صحیح ہو دا سا علامہ نا دا چی گنے سکھ خوبو نوین نو اگر بھی نیک بخت ہے نیک بختی زان لشے دے ایمان و عمل لے ابن سیرین پا دی امت کی دا خوب دیر لوی معبر تیر شوئے دیکھا نا اگلے با قسم قسم خوبو نا رات لو داوتی او تنویلیو چیزو دا سی خوب وینما چی پا کونزلو کی غوڑی چو ما پا کونزلو کی ابن سیرین و طوی بس پاسا پاسا پیدا ستا کور والا چی دا کنا ستا لور دا چو دے کنزان پس اگر لڑا فی الحال پکو انزلو کسو گوڑی چی مثالو کنا مثالی ہوتا ذکر کو دقا سی پخانو بادشانو عباسیینو کی زبیدہ و طویلی شی عمل کے اوپر تقوا کے ڈیر انتہا طرف سے دلے ہوا ابھی خوب لی دلے ہو نقفل وین زیب لے گلا ابھی وہ تحویز چتی ابن سیرین تو ہے چدا خوب ماں لی دلے لے گورے اور زمان تو اللہ ہے آوین زی چلو ابن سیرین تحویز چما دا سے خوب لی دلے دے پا خوب کی زخ پل زانوین ہم دروغ ہے وہ تحویز کرنا چہ ہر شیپ لگیا دے فیدرہ ناخلی ابن سیرین دا تانند دا تا گورا تو پھر وینز خزے کا نا ویل بے تمانا کو مچما تالو ہے نا ابھی لاڑا تو یہ زو آیا وطن ابن سیرین وی چ اللہ بدید اللہ سے ندا سے کار اخلی چ ہر شیبت نہ پیدا اخلی نہ صدقہ جاریہ نہ غنی رزوبے دا وسم مشہور دیبا چاہیے بھی آئے انہیں رویس تو چہر شیب سے عراب ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے چا تپوس کرو چہ دو خوب تعبیر عرصوں کی ستیشی ناغو تری ابن نبوت تلعبو یہ اولی پا پیغمبرے پورے ٹوکی کوئے ناغو دو پیغمبرے شپک سلوی اختم ابرخا دا عرصوں کی سنگے ستیشی ارسوک بے ارچا تبین ہے حدیث کی عمرہ اغلیو لا تسأل الا حبیبا او لبیبا تو خوب بلچا تمو آیا یا جستا دوستی یا جی عقل مندی زکا کل خوب شیطانی طالب سوک مانا غلط او باسنو راگیر بشی کل خا نبی علیہ السلام تے او سوے راگے مادان خوب کلی دلیو سنگا بے سر میں پتلی کیے خیو ویرا شیطان در باندھی لبی کی دا سل بیا نہیں دا خوب نہیں دا خو شیطانی خوبی خا یوسف علیہ السلام دا خوب لی دونا دا واقعہ جوڑا شو لار پوشو چی دا خوڑیر دا کمال خوب دے دا خود اللہ اچت مقام ورکی چی موت محتاج کی قال یا بنی یعقوب علیہ السلام چه بچی زمان لا تقصص رؤیاکا مبیانا و داخل خوب دی علی اخوتکا دی رونتا فیقیدو لکا قیدا دی بستاد پارس چل جوڑ کی گورے چل و جوڑ کی تال ازکا دو خوب مانا دی رخ کاردا دی و پی پوشی ندی بہوئی چی دی وڑو کی الگتا گورا او دی دمرا دلوی کمال عدلی مرتبی مالک شو دا خوب مبیانو دا سر دا پلار خیر خواہی وا دا سر ہر چا سر خیر خواہی کولشی چو توائی چی دا خوب دا چا توائی مگواری یا بدل غلط ماناو باس یا بدل سر نور سو نقصانو کی ذکر یو توائی ادب و توخو چل بجور کی استاد پارا سو چل ان الشیطان للانسان عدو مبین یقیناً دا شیطان دے انسان دا پارا احکار دشمن دے ولی کد دی فکر نہیں نا غبول فکر کی کل اف انسان یوشی تا خیال نہیں نا شیطان ہوتا ہوئی مہا کی والا کا نا ذکر انہ شیطان ہوئی دا یو تادیبو چپلار و توقو اس والا تسلی ورکی چیرتا خمات دا خوب مانا و نخوا اوزما شک دے کا نا مایا تو خوب ہوئے تا ماں تو مانا اور نہ ہوا اغول تسلی ور کی چت خوب سکے مانا ہے تو نہ خیمہ ہو سمر ہے تو خیمہ سمر ہے دار غزال کا اجتبی کا رب کا دغسیل کا اللہ چسنگ تا تدا خوب کھول دے نغرقی تا لر ربستان خوب دو خفکان نہ دے خطرناک نہ دے بلکہ ڈیر دفعہ دے دے ولی یہ تبی کا رب کا اللہ دی اچتی مرتبے دل درکی ورکڑے تال ربستان ویعلمک تعلیم بدر کی تال من تعویل الاحادیث دا انجام او دا مانا دا گرانو خبرو یو مانا دا احادیث خوبونا تب اللہ دا خوبونا پا مانا ڈیر پوکی یا دا حدیث نمرات دا پخانو انبیاء و خبری دا پخانو کتابون و کلام اللہ و تعالی پاگی بان دیر پو ادر کئی فیتم نعمتو علیکا او پورکی نعمت خپل کیا غا نبوت تے پتا باندی خدا نعمت پورکو لیواز پتا باندی ندی وعلا آل یعقوبا دا پٹول خاندان دا یعقوب علیہ السلام ذکر جٹول خاندان دا پارا لوے نعمتی کنا پیغمبری ورکول نبوت ورکول یا نور نعمتونه یادی کما تم ما لک سن چې دا نعمت یې پوره کړی و علی ابویک ستا په مشرانو باندې. ابوین نمراد د هغه نیکیان دي. ابو نیکه ته هم ویلی شي که من قبل و چې ډېر مخکې تیر شوي دي ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام. خور یعقوب علیه السلام یې پلار دی، اسحاق علیه السلام یې پل نیکه دی، ابراهیم علیه السلام یې کر نیکه دی. دې ته ابوین وایي. ان ربک علیم حکیم، یقیناً چې رب ستا په هر څه باندې پوهېږي، هر کار یې د حکمت نه خالی نه دی. لقد کان فی یوسف و اخوته، بنیادی خبره ذکر شو چې د خوب نه دا دومره تفصیل شروع شو. نو اوس په دولسو احوالو کې اول حال بیانوي. چل او فریب درونو یوسف علیہ السلام ته چې د پلار نه جدا کی کوئی ته وغورځي، بیا ولا جڑا کی او کمیس ولا راوڑی چې دې یقین کو پدی باندې چې رشتہ خړل نه دالم به حال. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، یقینا چشته دې په واقعې یوسف علیہ السلام او درونو دد کې ډیر جوابونه آیاتن او ډیر عبرتونه لسائلین دا خلقو د پاره چې سوال کړو. سو سوال یې کړو، قریشو د نبی علیہ السلام نه دا سوال کړو چې مونږ ته دا وایا چې د یوسف علیہ السلام خپل ملک خوشام چې دې په دې مصر کې څنګه بادشاہ شو. دا سوال یې کړو، نو دا غي جواب پکې هم راځي. په جواب یې دا سو کو چې آیاتن، یا قریش عجیب سوال ہو مکو، تاسو خو یو عبرت وایه دی کہ ډیر عبرتونه دی، دی کہ خو دومره علوم او معارف راشی چی سائلین ندا مانا زیم مانا کی سائلین اگا خلق و چیغی دا مسئلی تحقیق کئی، دا مسئلی طلب کئی، عرصو چی دا غید پارا پاک دیر حکمتونه دی او عبرتونه و نصیحتونه دی چی مونگ مخکی ہوئے کا نا جی صورت کے اللہ سمر سیزن راجہ مکڑی سائلین چی وطا محتاج مطلب تینا محتاج خلق دے چی سوک محتاجی نزاغید پارگوارے خواہ اچی دے چاہ قرآن تاجت نہیں اغلب اکی اس نشتا نو. اذا قالو لیوسف واخوہ، ابتدا دا سوا چکل اوی دی رونو دی یوسف علیہ السلام دے حسد دو جنا چ خام خا دا یوسف اور دارور و سرا سے مر گرے کو بنیتی یوسف سرا وا دارور و سرا مر گرے کو دا دد پل سکر اور راحیل زامن دوارا یوسف او بنیامین او دا نور چو دا د بلی مور نو دی زکے یو زیکل تھا یوسف علیہ السلام اور دد بنیامین احب الى ابينا منا دا ډیر خو اګری زمون دی پلار ته نو ګوره چې دی کې سچل دی نو ډیر امینه پی کوي او ډیر سوچ پی کوي او د ځانې نه پځي اته به وایي چې مونږ یې زامن نه یو. احب الى ابينا ډیر خو اګری زمون دی پلار ته زمون نه ونحن عصبه اګوره مینه مونږ سره پکار وا محبت مونږ سره پکار وا ځکه چې مونږ لویه ډله یو ار سمون کو تجارتو نمونگ کو سفر مونگ کو او کور لخرچی مونگ راولو او مین دا دسر کئی ایر دمون دا پلار بنا پوئی گی نو. ان ابانا لفی ضلال مبین، یقینن چی دمون دا پلار خو پا کارا غلطے و خطائے کی دے. ضلال مبین نسمت لب دے قرطبی وی ای فی امور الدنیا و مصالح ها، دے مطلب وہ چی پیغمبر دے خود دنیا پا کار نہ پوئی گی سادہ دے خواہ ولیوی کمرا دے تین اغض ولال اغض شرعی لکانو کفارا ناو بیا کافرانو چی پیغمبر تا گم رہا ہوئی خواہ ہم ویلو چی دے ولال دیر معنی رازی کنا او دیتا دیر ضرورتی دلتا معنی سیاسی غلطی چې دنیا په کار کې نه پوهېږي ساده دی نو لفی دلالم وردی دا خبرې کوي که نه پلار نه دی خبر کامبیا په غیب پوهېدی نه به ور پسې راغلی و چې لکه دا تاسو وی نه غیب نه یو الله خبر گو جزی جزی دلیلونه دي په دې واقعیا کې په دې باندې چې غیب دان صرف الله دی قتلو یوسف خبر داس دا چې قتل کړی دا یوسف علیہ السلام بے دلیل نہ کیگی او اطرحو ارضا یخل لکم یہی چرتا لری کہ داسی او سمکتا لری سمکتا ارضا نکی رد چیز اڑو چاہتا فتح نہیں خواہ یخل لکم وجہ ابیکم اس گارا بشیتا استا مخد پلار استا سو چی دینینو بیاب خود پتا سو مینا کینو خواہ خالی بشیتا استا مخد پلار استا سو نزیوی چیرہ قتل غدر لوی گناہ دے ناغیوی و تکونو من بعدی قوما صالحین توبہ با اوباسو کنا شیب تاسو پس دینا قوم صالحان تو صلاحیت نمرات کا شرعی شی نو مطلب داری چی توبہ با اوباسو گناہ خو اللہ معاف کی کنا گناہ اللہ معاف کی خدا سے نہ معاف کی چی تو تا دمخ کے نچل جوڑ کے چی گناہ با حکم نو خیر دبیا با توبہ اوباسم اگا گناہ نماف کی گی انا توبہ قبلی گی یا دا صلاحیت صالحین نا مطلب دا چی شیب تاسو پس دا دینا قوم صالح دا خپل پلار پا مخکیم بیابتی تاس بیابت پلار دیر خوخیانو صالحین دا معنی دا خبر پا کیاو تا نکرنو دا خپل لور پا حق پی خوا دا نبی علیہ السلام تا اشارات کی طولو یا پیغمبرہ تا تا دی خپل قریشو دارن ندوا کی جرگا کڑی وا تا یاد دی چلی یقتلو کا و یخرجو کا کلا کڑی نو خو اشارہ کئی چکی بدتا سنگ یوسف علیہ السلام تا مشورہ کڑی وا دی با موی چی را بید قتل نکی گی نو ابو جہل دارائی پیش کڑی وا چی قتل کئی بید دین نکی گی دی موی دی یوسف علیہ السلام پا حق کے نخوا یو پکی خیر خواہ یہوداو مشرو کنا اگوی گورا قتل نبیا گوارے توبہ نقبلی جا سکوئے قال قائل منهم اوی یو ینکی پدیکی لا تقتلو یوسفا مقتل یوسف علیہ السلام لرا قتل خو گناہ کبیر دے والقو فی غیابت الجب دا سوکے چوغور زوید لرا پیو باندار کوئی کی جب شال کوئی توی خواہ یو چی پوخ کوئی ناغی تا بئر ہوئی سورہ حج کے براشی او چی دغا سے شال کوئی دا زمانو ناغی تا جب ہوئی او غیابا غی تا ہوئی چی لان دی ویخی پریوتی ڈڈو نئی پکے تی غیابت الجب بے دا سی کوئی تے غردائے او کنان کی کوئیان دیرو غردائے دل را پیو کوئی گرنگ کی شال کوئی چی یلتقدو بعض السیارتی وابخلی دلرا سوک قافلی والا دورا با سوک راشی داو کوئی پغانا ندی برا اوچت کی زان سرن لمرگ نو بچی ان کن تم فائلین کچری ایتا ستون کی بس پا دی اتفاق را رہے نا گورا دی جرگی کی اپلار تے پتہ نشتا ادھا دے خواہ کی بھئی وسر یو کمرہ کی باغا ناستی بل کمرہ کی بدی صدور اللہ بطن نہیں گو رہا راغلو قالو یا ابانا ہوئی دیرونو چی ابابا جی مالک لا تأمننا لا یوسفا دا سچل لے چتپ مو باندے اتبار نکے دی یوسف پا حق کی تاپ مو باندے یقین نشتا چی مو با دا خیر خواہیو کو مو با نا لا تأمننا لا یوسفا تب مونگ باندے اتبار نکے دی یوسف علیہ السلام پا حق کی وینا لہو لناسحون امون خود دا خیر خواہی کو زمون رور دے زمون دیر خواہ دے اوستا پا مونگ باندے بالکل اعتماد نشتا مونگے دشمنان یوسف وینا لہو لناسحون دا سوکا ارسلہما انا غدن یرتا ویلعب پریے دمون سرا پس وقت سبا کی چی اسری گی اولو بیو کی تازان سرا گٹ کی کینو لے دے پدی خود معشوم سے حد خرابی گی مون سر پریدا چی سارا تلرشی ہوا پیو لگی اس پر لے دے بیری شوی دی گگر را رسی دلی دی یرتا ویل آب او بسری گی الو بی بو کی صحت بے خوشی پینا لہو لحافظون امون بنور سکو مون بزن چاپی رگرزو تو دے فازت بکو دے مطالبہ اکڑا قال انی لیحزننی او یعقوب علیہ السلام چی ما تمخی تا دو خبری دی حزن او خوف ناشتا کا نخوا قرآن چیادی چی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ناغد آخرت خبر رکی تھا چی اولیاء چی دی عریبان دیر نشتا و حزن نشتا آغا آخرت کی نشتا دنیا کی خوشتا ذکر یعقوب علیہ السلام وی یقیناً زو غم جن قیما لردہ خبرہ غم جن قیما لردہ خبرہ ان تذهبوا به چتا سبا دے بوزے واخافوا یاکلہ الزئب او کنعان دا شرم خانو نڈک دے نیریگم چی اوبا خرید لرسوک شرم اخافو خوفم دے حزنم دے ساز خوخد ہوئی نو ما سر خدوار خبرشتا دے غم جن کیگم ہم او یریگم ہم اگر پا انبیاء باندے غم امراضی او خوف امراضی تدی نخو ندی پاک کرنا انسانی طبیعتو نهر چاہ کیوئے اگر کا انبیاء وی خوا وانتم عنو غافلون اغیوی ولی مونگا باندے سکو ماندے ننا تاسو بغافل ہے کنا تاسو بجرد بخپلو لبوئے اخیال بامنی ادے بدن شرم خفرنو دی اریگم قالو وزد یعقوب علیہ السلام دا زلن ندی خبر سوک چی شرم خس کم یادو زکا چی یوسف علیہ السلام خوب پیغمبر کی گیو دا پیغمبران و بدن دا زندہ سر نہ محفوظی نیشی خوڑے کا نا اس دے یعقوب علیہ السلام دزرن اللہ خبر دے چلے شرمخ یادی چ سشی یادی چد دے رو نفس یادی شیطان یادی اللہ تا پتا دا اگر کالی فلام پیشتا دے قالو اوی دی رو لین اکلا او زعبو کو خور دل را شرمخ و نحن عصبتن امون دالو اڈل چیو سب مزمر ادبار نشتا دے شرم خزمون دے یو تن کار نہ دے امون لستا نیو کنا انا اذا لخاسرون کچر امون دے شرم خ جواب نشو کولے نمون خوبا دیر تیوا تاوانیانیو زکا چنن مران یوسف علیہ السلام اخری نصبا بزمون دا ٹولی گڑی بیزی اخری دا بس چل کی بیا ور دا پرواہ مسا آتا بس پلار لے تسلی ورکلا اب یوسف اتنا روان تھا فلما ذهبوا به كلج بوئے تو یوسف علیہ السلام واجمعوا او اجماع وکلا اجمعوا راجمشو ان یجعلوا فی غیابۃ الجب جو ورزی دلرا پا کوئی ڈونگی کے نوی ورداو کنا بدل دگی کلام انقطاع ہے اندماج دے فعلوا ذلك اخفل کار وکو چہ سمشورہ کڑے وا او جبریل علیہ السلام ویلو چې زرا ورسېدم وی دې دو وختونو کې زه ډېر زرا رسېدلم یو چې کله خلقو ابراهیم علیہ السلام ورته غورځاو او رسې پرې کړ نو زه زرا لم نو مې نیو په دمه مې کې خود او یو چې رول یوسف علیہ السلام کوی ته غورځاو رسې پرې کړ نو زه زرا لم او دې مې کوی کې پارام کې خود واوحینا الیه موږ پیغمبر خو نو گورو بازی علماء دی دا تفرداتی کا نخوا قطع دوی زحاکوی چی دلے کو کوئی کی پیغمبری ورکڑی وا اولی غیدی تا کتلی چی و اوحینا ایلے چی سنگے کوئی تا اوغرد و نمو و تا وحی اکڑا ناغیو نبوت و تا دغا دے ملاو شو ہونا دا جمہور قول دا دے چی دا وحی ندل تا کیا گا ندے مرادا بس اللہ و تا خبر اکڑا زرکی و لواشو لے چتا خبکی گا ماں منگا واہ کرتا زڑکی ہوں دا خبر چلتو نب ان بے امرحم چ اے یوسف تب یوزل خبر کی ریخ پل رول بے امرحم ہاضا پدی کار باندھی چتا سر حکم خیر ددا یا وق بدا سے راشخا چیری وسطام سے تناستی و تب و تدی خبر یاد گر نو کی وہ ہم لائے شعرون ادی بن پوئی گیا وقت کی جدا یوسف دے دیوی دا خود مصر بادشاہ دے دا سے وقت کی بیوتا ہو کے خان وہ ہم لائے شعرون دا یو مانا یا دا چی ہم لائے شعرون بس دی نپوئی گی نو چسوک نپوئی گی نو آگی دا سی کارو نا کینو تو جہل نا دے خود ارسو کو ساتھ دیو جنا قرطبی ہوئی چی یوسف علیہ السلام رونا پیغمبران نو کچاویلی چی دا پیغمبران نا پیغمبران ندا کارونا دوکی نکی گی ابھی اخبل پلار سرا وجاؤوا اباهم عشاء يبكون راغل رونا اخبل پلار تا خنا وقت ایکو نقصت اینا وقت اکو عشان پو وقت ماس خطن کی یبکون او جللیے راغل پلار تا او جللیے نا وقت ہے ذکر کو چی تیاری چی مونگا نوینی چی دادی پرشتیا جاڑی کنا پا دروغ جاڑی دا پتا پا تیار کی نلے گی کنا نرا لکی ناستو اتا اوزان پا جڑا کو قالو یا ابانا وی چی اپ لار زمونگا انا زہبنا نستبقو مونگا لارو لو بے ہم کولی نستبقو دیو بل نمخ کی دو دا صحیح لو بدا کنا چکا ملو بدا آغا سوک نکی چیغی کتا جہاد دا پار تیاری کنا نستبقو استباق گوڑ دوڑ وتوی پخپل از غلی دل اسون از غلول نمونگا دیو بل نمخی کی دو و ترکنا یوسف اند متاعنا پری خود مونگ یوسف علیہ السلام خپل سامان سرا چی وڑو کے نمونگوی تد دیسا درون سپلو تا بورا امونگا لو بکول زمون خیال نو استار خبر فاکل اوز ذئبو اخوڑا غلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تخفم يقين لك كنا عليك ولي لك يخدر وجني كنا كني دي تساجت تي وما انت بمؤمن لنا خدا خبر يا سر زياتي زكا وكلا چلي كس چل له فخفل يا بند دروغ ويلي نو لا علامات قدي گواہی چدي دروغ جن دي كنا وي وي تخفم يقين لك كنا ولو كنا صادقين اگر کم پر فل خبر کی رشتی نہیں ہو تو پمنگ یقین نہ کہ وجا والا قمیص ہی بدم کذب اور رائے اڑو قمیص یوسف علیہ السلام پوینو دروغ جنو چرت سشے لال کرو چیلے میلے اور داغی وینی پا قمیص باندھے چولی اور وغیرہ اڑو پلار تے چوکور دے قمیص دے کنا ہو ٹول دوین سالو دے ککڑ دے وجاء على قميصه بدمن قال بل سولت لكم انفسكم امرا ويعقوب عليه السلام چنا داسن دا اغا انبیاء اللہ فراست ورکڑی اغا چوکا تنوی دا دروغ دی بل انکار وکولی مفسرین ذکر کئی حضرت مجاہد وی کہ متا کان الذئب حکیما دا شرم حسن لو خیارو کہ یوسف یو خولو کمیس یا روغ موٹتے کمیس تے سندی ویلی متا کان الذئب حکیما کہ شرم خدا حکمت کم دے ذکرو بل سولت لکم انفسکم بلکہ یہ خیست تکڑے تا استاد اخفل نفسنو یوکار نزخو سنشم کولے فصبر جمیل پس زما کار دادے چ صبر کوما اغا صبر چ اغا خیستہ دیں صبر جمیل ست ہوئی صبر جمیل روح المانی ہوئی لے سفی شکوا من اللہ چپاغی کی مخلوق تا فریاد نہیں ارے تو صبر جمیل ہوئی چار سمرا سخت تا باندھ رہا لکنا وہ تو حلق تا فریاد نہ کہے چیئرونو دا سرا سروشو اغا سرا سروشو یہ روزہ زمونگا حال دے یارو پمنگ باندھے ہم دردی پکار دا زمون پہال باندھے رحم پکار دے دا سکول دا صبر جمیل نہ دے فریاد چکین اللہ تکاو کا نہ تردی پورے حدیث کے راضی آثار کے چ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کل ڈیر سخ بیمار ہو زرگے ہے کو زرگے یسو کو تناس تو عالم نہ ہو تو وی تاؤس چو کا نا لے تابعی دے وی تاؤس وی لو چسوک دمرس کو وقت کے زیرگے کی نو انا شکوا دا ہو شکوا دا ہو فریاد دے نو احمد ابن حنبل بیا زرگے نو کرے تر مرگ پورے ہاں نو دور با خیال ساتھی صبر جمیل با علی چپاوی کے مخلوق تا فریاد نہیں مخلوق نہ مدد غفتل نہیں واللہ المستعان وعلا ما تصفون اللہ نے امداد غفتل شوئے دے پا مقابل داوے کی چی تاسوی بیان ہوئے دا مطلب دے اللہ وید باطل پرست دقا کار دے ہاں وی قاضی شریح تا یو زنان رالا جنلی او وی چی غفلانی سری زما پا مال باند قبضہ کری دا تتی نظما دامال واخل کرنا جنلی بلا عالم ناس تو قاضی شریح و تووی چی گواہان دشتی نو عالم وی قیسے بو تیکی گواہان تو ساجت تی اگر جاری ہوتا تینا گواہان گواری قاضی شریح وی رون دی یوسف علیہ السلام ام دیر جوڑ لیو وی جڑا خو دیر قسم دا پدیوانی مدو کا کی گا بلداری چلے کسنگ اگر کمیس پا دروغ ہوئی نو باندے لڑا لے شویو اگ قوین نن دا شیعگانو دی شیعگانو رنگ جوڑ کری سر رنگ اپا زانی علولی خلق توی داوی نیدی دا سوی نیدی وی دا منگا پا حسین پسی غم کو کنا کم حسین اگر چی تاسو اجلیو اور حضرت حسین تا دید کوفی نا خطراو لیگو چی تراشا و منگ ناسوی تا تا پا انتظار باندی چی ستا پا لاس بی آتو کو او چی کل حسین اور حسیدو او آغا دے کی دشمنان را لنو دا کوفی والا پکشو چرتا نو بس حسین شہید چی پارا دے کن او اس دی ہوئی چی یا حسین ہائے ہائے ہائے حسین پخپلے قتل کرے دے دا مثال دے چی اللہ وی وینے راوڑی پا دروغ جنوینو سرے کمیس کا کل کرے پا دروغ جنوینو سرے دن سر کرے دے او خلق توی دا اصلی دن دے دا حق دے دا اسلام نکل وجاءت سیارۃ دا دویم مقام دے یوسف علیہ السلام دا مشکلات و نخلاصی گی دا کوئی نروزی اسباب والا اللہ گوری خواہ دا دا اللہ تدابیر دی راغلے و قافلہ فارسلو واردہم راویلی گو یو خپل ابو والا استازیم قافلہ غزے کی چرتا کی ناستا ہو سڑے راولی گو چتا دی کوئی لورشدہ دے کوئی دے ابرا وڑا یا یوتنو یا ڈیرو رال کوئی لرال فعدلا دلوہ بوکے زوران دکڑا چی بوکا راو باسی نو دا سی درانا دا سی درانا وی دا سنگ بوکا دا چی وی کاتنو الیکوار پورن خطے دے بعد او پس ترینوی رناو کوئی کی ریویزی موارفو دیچے اوکاتنو قالوی یا بشرا خوشخبری و توی بشرا زیر در کو می مرگرو حازا غلام غلامم امنتو سمرد خوشخبری و زیر خبر رکھا غلامی و تولی ہوئی نو بس یا دیو جن چی غریبا د دیو جن چی رست به خرسین د غلام نوم یې پکې خودو ګور غر د غرض دو جن داسې وي غلام خو خلق خرسی کنه دې به د غلام نوم کې خودو چی رست بیا خرس تا آسان شي یا دیو جن یا اسی وتا الگ تب غلام ویل شو چکشر بو واسرو بذوا او پٹی او سات دل را دید پارا چدا بزمونگ یو دیر قیمتی پنگشی زمون پا قافی لکوی دمر مال نشتا لکا دی چی زمونگ دا پارا سمر مال دے دیر پیسی بو کی ویچا تغگ مکو ایخا واسر روح بذوا سچی اوشی امومی نو پٹے وے کنے اعلان بکے چی حلقو تو دچانا سرک شوی نو مامنتی دی دلقتے خدا حکم دے او اگی دا سے انوی واسر روح پٹی کو بذوا دا پٹوالی مطلب دان دے چی کپڑوں کے ان غختو نا زن کی دا سے ہوئی زن کی یو بل سردار مشورہ اکڑا چی بے دعا دیر قیمتی شیئے مومنتو اللہ علیم بما یعملون اللہ پو پاگکار باندی چی دی کئی چی دا خدا بندیان دا خوب دیکھو با پیغمبر کی گی حتا سوئے مونگا دیر قیمتی شیئے مومنتو اللہ تا پتا ونو چی سمرا منزلونا پا دی پیغمبر راضی کا نا وی رون دی یوسف علیہ السلام با دے سارو کوئی تے ورزولے خو بیرتا بیرتا بناستو نو چی ویلی دے چی قافل را لاؤ حلک راویستو نو را لرامن ڈیکڑا اوی دا زمون غلام دے خو تو گورو تو دے کل یو پل او تختی کل بل پل دا کم دے اوی دی کوئی کیو خو اوی دا با دے کوئی تا غردی دلینو دا خوی زمون غلام دے وہ یرے ممکن تنگیو کا نا نو کچرے اخلے نو جو بس وہ اخلے مونگ بدا مصیبت نخلاص شو نو بایا و سراؤکرا یوسف علیہ السلام خرس کو و شراؤو خرس کو یوسف علیہ السلام بسمن بخس فدا سی پیسو سرا چغیل حرامی وی حرامی وی کنے سوک چی ازاد بند خرسی نو اگا حرام کار کی کزی کلوری اگر پیسے حرام دے حرام او خوڑی پلگی میں او کٹیری دراہ ممادو دا یو سو روپے وی دشمار نلس چل روپے وی بس اپاوی ہے خرس داولی تم رب ارزان خرس کو وکانو فیه من الزاہدین زکا چی رون دی یوسف علیہ السلام زان خلاسو ان کیو غیوی چی ممتی خلاسو زمون پیسے ندی پکار فی کے دو مان وہ یوسف علیہ السلام نظران خلاص ان کی او یا وکانو فیہم من الزاہدین وہ غیب دی قیمت کے بے رغبتا غیب زمو پیسو تا جت نشتا یوسف علیہ السلام لار دو کوئی نوو تو لگا لگا پیسان شوہا لار مصر تا ورسید او قافلہ خوشحالو خلق تیوی چی غلام دے یو براتا بل براتا پسو باندی بولی شورو شوا اگیم دمرا قیمت وی چی دار چا دا غستونو دا خود مصر وزیر اعظمو اگا چا تراغلو چی اگولی دنو اگا واغستو بل چانش اگستی تا یوسف علیہ السلام دا کوئی نلل دا عزیز مصر کور تلل دا وزیر اعظم کور تلل دا اللہ شان دے بس فقال اللذی اشتراؤ من مصر اوی اغا سڑی چوے اس یوسف علیہ السلام پا مصر کی لمر آتی ہی اغا خپلی بی بی تے ہوئی نور سو کی نو وانا مالی نو بس دا یو چودری سے بو یو اے بی بی وا نور سو کی نو نہ پتہ ڈیر خوشحال شو او اغیت وصیت کو چگور زما دا خبر واورا اکرمی مسواو چڈیر پاک ساک ساتا زید دی یوسف دد دے ڈیر عزت من دد خوراک سکاک ڈیر پفرا ولی حسائین فانا نزدیر چمنگ لبڑی را فیدرا کی او نتخذہو ولدان او یا بے اونی سو پسی سران پردے دیے او دا باغی دا سکون کا لکھا اتخاذ الولد دے تو ایخا عیسائیانو چی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ زیے ویلی انو پا دے مانا سر چدے نیولے دے زان لا لکہ یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر زان لپزی سرونیو اتخاذ دیر محبت دو جنا دے وصیتو کو خپلی بی بی تا چدے و دیر خیال ساتے او دا غلام نہ دیکھو گورے جی بس طریقہ باندر آگلے دیکھا یوسف علیہ السلام دا عزیز مصر کور تلڑو اللہ فل شان ذکر کی تدبیر ذکر کی وکذالک مکننا لیوسف فی الارض گورا کذالک سمانا سنگ چمی دا پلار نرا جدا کو او بیا دا کوئی نمی راویستو اللہ ویدہ زما کارو نو کنا نمکننا لیوسف دا کار ہم ماو کو چزے مور کو یوسف علیہ السلام لا پزوکا کی پمیسر کی دیر خیستا زیم دا مثل ورکو دی سر یو قول لے لنکرمہو چی عزت یہ حکم ولنعلمہو من تاویل الاحادیث او پوکو دلرا پاغ انجام دگران خبرو چی دا تربیت پشاہی کورنے کیوشی ندی با دنیا دا طول حالاتنا خبری دے با دنیا پا طول خبرو بان پدا سے کور کی تعلیم دیر خکی خوا ذکر خوا ہر وقت کے یونیورسٹی جاری نو وزیرانو پا کورنو کی خدا کاری دا دنیا دا احوال نظام خبری کا نخوا من تاویل الاحادیث اگران او مشکل خبری داری پا حال بے پوہ کم اللہ غالب علی امرہ اللہ غالب دے پخپل کار باندھے قدرت اشتا پخپل کار باندھے یوسف علیہ السلام یہ بچ کو یا ضمیر دت راجی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نہ پوئے گی تاریخ خدا خیال چ بس دے لار رک شو منگت نبی غم شو اللہ بھی زما قدرت شتا دے ولما بلغ شده کلا چی ورسید زوانیتا پنزلسو شلو کالو یا پنزیشتو تا آتینا و حکما و علما ورکمان دلرا حکما عقل مندی قابلیت و علما او علم دا شریعت دا حلال و دا حرام و دا جائز و دا ناجائز و دا دو دن حضرت مجاہد ہوئی حکما الفهم والعقل سو کوئی النبوت ہو پیغمبری والا ورکڑی رہا او سو کوئی نہ پیغمبری نہ اس علم دا شریعت والا ورکڑی رہا علم دا شریعت حکم و علم کہ نبوت نوم سبائی دا ندا لکہ جو اس دا سے حد ترسے دلو وکذالک نجد المحسنین دغس منگا بدل ورکو حق پرستو تام بیا پی امتحان شورو شو دے بدا عزیز مصر پکور کے پاتے کے دو داری خدمت بے کا ڈیر بہتر اغتنا ڈیر رضاو آخذ دا عزیز مصر چی مشعور او پزلیخی سرا زخیل او کل نم یہ دے راعیل دے وی کل نم دے راعیل ازلیخی سے لقب ہوئی کنا داری او سرا محبت پیدا شو داغی نہ پلی مصیبت کے راغے گورا دیو مصیبت نہ خلاص سے نبل کے راغے فراودته التی ہوا فی بیتها عن نفسه مطالبہ اکڑا دی خزی دی یوسف علیہ السلام نا ہوا فی بیتها دا آغا خزو آچی دی داغی پکور کے پاتے کی دو دا دید پارا چی نامبیا و شانو گورا کچاوی چی دا بچتا بل دے سوکوا نبل زینا ہوا فی بیتها چی دید آغی پکور کے بات کی دو آغی تینا مطالبہ اکلا چی داغی نغزان خلاصول دیر گرانو عن نفسی دا نفس دو وغلقت الابوابا دیر سخ بندو بس یہ اوکو بند اکڑی دروازی دروازی دا سوی خواب چی اولوی حالی او داغی دروازی پا قطار باندی دا سے دروازے دانل کا بعض کتابوں جامع یوسف زلیخا کتاب لکھ لے دے پارسے کے ناری کی ویلی چ دا سے دروازے وچ یو دروازو نے چپاغی بلڑن دن نہ بل دروازوں نے چپاغی بلڑن دن نہ بل دروازو لکا بخاد اندوان کور نو ادا سے نا ناگ سنو دروازہ دن نہ بل دروازہ نو آ دغ سے لکا دا حال لے دیدی دری دروازی دی اور سوچ بھی اگر ٹولی بند اکڑے گا نا ابواب ٹولی بند اکڑے زکا چپ ہارا دروازہ اگر تلے شو کنا چیو پا کی کلاوی نتلے شو اگر چیغا سی دروازی جانا چیو بند ہے کنو بس دنور بندولو تخواجت نہیں بیا و ابواب یہ زکوی لی دی چی دا دغا سی پلین باندی دروازی وی اگر بند اکڑے ٹولی وقالت حیت لکو دت باقی دوی چی دل تراشا قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام چیز پناہ غالم دا اللہ پا ذات سرام انه ربی احسن مثوای یقیناً چی زما دی مالک زما ډیر عزت کړی دی زما ځای او مکان یې ښایسته کړی دی نو زه څنګه د هغه په حرم کې خیانت وکم انه لا یبلع الظالمون یقیناً چې ظالمان نه کامیابیږي ګوره درې کار هغې کړي وو راودت هو یوه غلقت دعا او قالت هیت لک تاغی مطالبہ دا دریو خبر ہوا نو یوسف علیہ السلام پاغی کی مقابلہ کی دری خبر ہو کہ معاذ اللہ پا اللہ سر پناہ وارم انہو ربی احسن مسوائے بل زما دی عزیز دا مطلب دے زما دیر عزت کرے دے نزولی بھی عزتی حکم داغو دری مدار چی انہو لے بلو الظالمون زمون خو خدای تا دیر علوی اعتمہ دا چی مونگ لبا کامیابی را کئی اچھ ظلم سوکو کی اگر نہ کامیابی گی نشی کہہ دے نہ بس جانے بچ کر قرطبی لکھ لیجیے راودت ہو ہو چل ول تو راودت ہوندا چل ول سنگ ہو نہ چل ول داؤ چی یوسف علیہ السلام فرقی نا ساوتے وی کیا یوسف ہو ما احسن عینک استاد استر کی سمر خیست دی نو یغوی چی بہما انظرو الی ربی پدی بخبل رب تا گورما دا دیر پار اللہ را کری جی بی بیو توی چی ما حسن شعرک استاد آوی اخت سمر خیست دی بیغوی چی حازا اول شین یبلا فی القبر منی وی داخو بپا قبر کرن بی خور کی گی پدی سے ادبار دے یریگم چی قیامت کی بڑون شم زکن شم کتے تا دیکھنے ابی آتاوی چی گورا زو ستا ترانیز دیکی گم او تا زمان تختی تا زمان لرکی گی نوی پدی سرخ پل رب تا زانیز دیکو ام یارو نشو نو پاسے دور پسے ہاں ولقد ہمت بھی او یقیناً چدی خزی قص کرو دنیو دی یوسف علیہ السلام وہم بها لولا را برہان ربی او غم بندو قص بے کرے وے ہو کچر نیوی لدلے حجت دخپل ربو اپا دی بچی چیغت اللہ علم ورکڑے علم حکم و علم مخکر آگلے کرے اگر خبر کرو چی دا کار جائز دے دا نا جائز دے دا حلال دے دا حرام دے دی تا برحان ربی ہوئی خوا لولا رہا برحان ربی مفسرین ہوئی علم دا حلال و دا حرام ہو علم دا جائز و دا نا جائز دا برحان ربی ہو لولا رہا برحان ربی امام راضی ہوئی نو ہم بے حاسمان آدھا اگر قصد کو دا درانی ہو وهم بها ودقست کو دا غید دفقولو وهم بدفعها او لا لولا رها برهان ربه لما دفعها کچری برهان ربی و سرنوی دا اللہ رحم و فضل ور سرنوی نزان نشی خلاصولی دا اللہ فضل سر ازان خلاص تخا دلتم دیر اسرائیلیات تی او چر تر روایت ذکر کرے چی یوسف علیہ السلام کی ناستو او حل السراویل دا گورا امام رازی دا ټول پہ رد کئی چدا ډیر غلط خبر دا انبیاء په حق کی کړی دی. خسو کوئی چکل اغی و توی او دوکاتو تو خپل پلار یعقوب علیہ السلام تصویر و فوٹو ولی دو چا اولالو او غاخونو کې لاس نیولیو نو دوی چې نه نه نه چره دا څه خبره ده دې ته برهان وی چې دا تصویر کوم ځای کې اوچی ویلی دو قسمه قسم خبرې دي. سو کوئی هغه دننه کمره کې بوتو چې زلیخې به عبادت کو نو چې دا وخت راغی نو په هغه باندې کمبل واچو نو یې دوی چې ته د خپل خدای نه دومره یریږي از به نه یریږم. دا ټول اسرائیلیات دی. د برهان ربی نه مراد علم او فضل دی چې الله ول ورکړو. کذالک لنصربان سوءا الله وی دغسې مې بچ کو چې لرې کوم د دنه هر قسم ګناه السوء که وړوکې دی والفحشاء که لوی ګناه دی. انه من عبادنا المخلصین یقینا دی زمونږ د هغې بندیان نو چری خالص کړی شوی. یو معنا دا چې شیطان ویلو چې دی باندې زما اختیار نشته زما وس نه رسی الا عبادک منهم المخلصین. المخلصین اسم مفعول دی. دا زمونږ دا بندیان نو چې هغوی په زړه کې اخلاص اچول شي او توحید بس چې کله هغه ورپسې شوه یوسف علیه السلام مخکې واستبق البابا نو دواړو منډې کړې دروازې ته. یوسف علیه السلام مخکې دی او شیطان ورپسې دی. وقدس قمیصه الهه قمیص یې لاس له ورغی یوسف علیہ السلام لمن ولا لاس لورلا او جوړدی سره پاتې شو. هغه کمیس دی اوشلیږي خو چې زته نه خلاص شو. دومره انبیاء خپل ځان محفوظ ساتینو ویش لو کمیس دی یوسف علیہ السلام من دبرند شا طرف نه و الفا سیدها لدل باب اومند دی دوالو اغا عزیز مصر دروازی سره سنچ دی داس وروتو نا پل عزیز مصر را روان وزیر سے گو اگوی دا سچل دے غرب غربو جوڑ کردے لدل باب پوشو خدا ملامت شوا ملامت سڑے مخکی کی کا نخا عددان صفائی کی عد مصر تہذیب کی چې مصر کے چا حکومتو نخذو حسم دے پکی داغ زمانے ندا چل دے خا گورا گا کم دے گناگاری چدا یوسف علیہ السلام دے کنا دا ڈیر نا اہل او بلوا دا خپل طرف نہ سزا مقرری چدل دے دا سزا ور کلیشی عزیز مصر تصبر نکی چی اغا با سزا ور کی اغا با پیسا لکی افسر خواغا دے کنا نا دا افسر دا دی ام مجرم کو هم یول سزا مقرر کړه. قالت وی دغه خزی ما جزا من اراد به اهلک سوءا ندا سزا دا چا چې را دل ریستا د اهل سره سوءا د بده او د غلطه الا یسجنا مگر دا چې جیل ته دی واچول شي او عذاب الیم یا دې ول دردناک سزا ورکړي شي بس نو. دا وی ما ولیکل اف آی آر یې کټ کو. گورا قرآن منگتا ہوئی یار دا محبت تے دیتا مجازی محبت ہوئی مجازی محبت کے دا مصیبت تے خواہ چیم با دعوی کے چی زماو سر محبت تے ام باوی چی جیلتا دی واچولیش ام باوی چی سزا دی والا ورکلیش دا سو محبت تی غلط محبت دیتا ہوئی من اراد بی اہلی کسو ان دروغی ہوئی اسی پہ الزام او لگو. نو یوسف علیہ السلام پہ لگا خبر کی خپل صفائی کی او دا پکاری کنا غلے پاتے کے دل نہیں پکارو. قالا یوسف علیہ السلام ہی ارا ودتنی دی زمانہ مطالبہ کری دا ما تے چل جو کری دا نفسی زمان دا نفس تو بس لگا خبر دا خیار خلقو دا قل من دا خلقو لگا خبر کافی خوا بس دیوی چی دی ما تے چل جو کری زمان دا نفس نا. ادی کی گورے یو سڑے را گئے در اللہ شان دے اب اگر گواہی اکڑ دی صبح علیہ السلام دا پارا گواہی دا سے اکڑا چی پوہ کولی ہے نا پا زان باندے سو چکنی زد طرف داری کو مان نا او سڑے سو کو تو بسرین ذکر کی چکان ابن عمیہا دار دیز لکھی خپل سوک تو ترزی او سوک دا سوک کان رجلا حکیما ذا لحیۃ خیار سڑے ہو لو لو گرے ہو لگا دلتا ہوں بسرین بعض بل سے نکلی وہی معشوم و پزانگو کے اب اغو دا خبر او کلچ ان کا نہ قمیص ہو ان کا نہ قمیص ہو الکو چی معشوم نہ داغ بیا دی دی قیاس تساجت سے اب وہ چی اس خبر کڑی ہو نہ دا پورا ہوا خبر چی پزانگو کی کڑی دی اگر صرف عیسیٰ علیہ السلام ہو او یہ ادو معشومہ نور دی چی بخاری کے راضی دا لوی سڑے ہو مفسرین ہوئی کانا رجلا حکیما خیار سڑے ہو ابن عباس سے ہوئی وشہد شاہد من اہلہا گواہی اکلائی او گوان چیاغا دا دی خزی دا قوم ناو دا رشتے ناو پلوانو ان کانا قمیسو قد من قبل دا قمیسو گو رہے کچریوی قمیس دا یوسف علیہ السلام شلی دل شوی دا مخکینا وصدقت بیا دا خزر رشتینی دا گناہ تنشتا وہو من الكاذبین او دے با دروغ جنی وین کان قمیسو قد من دبرن کوی قمیس دا دوش لے دل شوی دا شا طرفنا فگذبت دیتا گناہ دے تا دروغ جن دا دار پسیو من الصادقین او دے رشتینی دے اغا عزیز مصرم پدی خبر دیر خوشحال شوی علا قمیس روڑے فلما را قمیصه کل چویلید قمیص د یوسف علیہ السلام قدمن دبرن شاته لمن یې نو ټوله شلی دل شیو د شا طرفنا قال غوی انه من کید کنا بس یې مو پوشو دا ستاسو نقصان ده ها دا ستاسو کید او فریب دې الکه یو سپیړ ول ورک کنا نا شیخ الاسلام کوئی بے غیرت او انه من کید کنا دا غیرت بوله سو کور کوي بس دے وچ دستاسو چل دے دستاسو کارو ندیو انکے دکن عظیم ستاسو فریبونا ستاسو چلو ندیر لوی دی دے انسان پا مقابلہ کی اگی تیدا زورا ناوکڑا او یوسف علیہ السلام توی یوسفو اعرض عن ہذا سلگے کی خوا سکتے زکا کڑی دا خوا سلگے پی لگی دلی دی یوسفو اعرض عن ہذا اے یوسف علیہ السلام ددی خبر نما بس گٹا پکی دا شرمی گو رسوا کی گو سب دا دیر خی من سر بد احسان چی دی خبر اغا غد چتا کی ابیا دی توی وستغفری لزنبی کی گناہ دیو کو بخنا و غوار دا اللہ نا مشرکان شرکی خو اللہ نا بخنا غواری کنا اللہ خمانو اگر کو کافرانو خواہ بخنا غوار دا پل گناہ دا پارا گناہ دا نشوے دے دا ٹولی خبری سکی دا ٹولی خبری دی یوسف علیہ السلام براعت و عصمت ثابتی مطلب دا ہے خواہ گروہ یوسف علیہ السلام غگ نکی او خلق والا صفائی کی التا سو گوارا غی غگواہی اکڑا زبردست سڑے ہو خواہ دل تک عزیز مصر ویخ پل خزیتا ستا غلطی دا ستا خطائی دا دا گناہ نشتا دے ہر یو چی خلق وزین و صفائی کی انکی کنت من الخاطئین یقیناً تو دا خطا کون کنا و غلطی کون کنی دا بالمقام مصیبت کی بیار آتلل فکور دا عزیز مصر کے خار اس دن پس اللہ سزا اور کئی سزا اور کئی لگے خزلا چخطا ہو زما پیغمبر تا چل ول جوڑ کو داغد بھی عزت ہے ارادہ دے اکڑا پھورے کا جزد اللہ دنیا کے سزا در کما آخرت آخلا پریدا وقال نسوة فی المدینة امراۃ العزیز اوی اغزنانو پدی مصر کی چکمی خاص خاص دو وزیرانو دو مشیرانو دو افسرانو اغی خبر شوی اغی پی ډیر بد وی ولی وی امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه وګوره دومره غلطی کړی ده چې امراۃ العزیز که خاون یې نه وی نو بیا به مونږ ویلو نو عزیز مصر شتا یوا او بیا هم که چېرې دې چېرې داسې د پردي سړي نه مطالبه کړی نو بیا به مونږ ویلو نو تراود فتاها د خپل غلام نه که بیا هم یو آزاد وی شریف انسان نو بیا به مونږ ویلو نو غلام یې دې په کور کې اغستی دی نو د هغه نه مطالبه عن نفسه د نفس د هغه نه او بلی خبرې ته وګوره قد شغفها حبا دومره ډیر محبت چې د یوسف علیه السلام محبت د هغې زړه ته ننوتې دی هغه پردې ولې سیرې کړې ده شغفها شغاف یو پردې ته وي د زړه د پاسه ده چې محبت کله د هغې نه باري نه دوره زور نه وي او چې کله دن نه لوړ شي نو بیا ډېره ګران وي نو شغفها حبا شغاف قلبها دومره محبت و سره ساتل یاره بس مونږ به ووایو چې انا لنرا فی ضلال مبین فتوی پې وکړه چې زمونږ د طرف نه دا فتوا ده چې دا ډېره گمراه ښځه ده ورګه چې بیا نه کوي انا لنرا فی ضلال مبین تم بیا تلاسه چې او د هغې عصمت کې لاس وی یقینا وینو مونږ دې لرا په گمراه ظاهره کې چې پته ورته ولګېده چې ما پسې خبرې شوي دي او لگیا دی ٹولے نوز داغی دا پار انتظام کی خواہ فلما سمعت بمکرین نا کلچی خبر شوا ندی خزو دا لحن تعن دلتا دا مکر اغا معنا دا داغی دا بد وردنا ارسلت الیہن استازی ورپسی حکڑا چی بفلانے روز باندے بزمام علمانے ہے ارسلت الیہن واعتدت لہن متاکان او تیاری ایک دا دید پارا زید مل مستیان متکا چتا گیا گانی والیو ناستی ناغیتا متکا اوی دیر معزز دے والا تیار کن او چی کی ناستی طول را جمع شوی نو میوی اے والا راوڑی تا دا مصر تحذیبو چی مخ کبی میوی راوڑی و آتت کل واحدت منون نسکینن ور ایک ہر اوی تا پتی کی چاڑو چمی وی وپری کی کنا فروٹ راگلی دی سکینن بس دی نست وی چڑی و سر وی میوی پری کولی وقال تخرج علیہن آواز کو دی خزی دا عزیز مصر یوسف علیہ السلام تا چراو زبار نا خو غلامو اب خام خاراو تو ذکر چیارا غست شوی دا خدمت دا پارو ناغو باوی چی سکار بوی نو دکان تا ملی گی بازار تا ملی گی راوزا پدی باند راووتا چی راووتا دیو توقعتا نو بس پزان پو نشوی چی داس دی دا انسان دی اگا بار دالان سم روا شفا اگا کتا کاتا یو بگی حیا دی روا یو حدیث کی راضی چی او توی شطر الحسنی تو دنیا نیم حسن اغلا ورکڑ شو ناغی برداشت چاکو لشو فلما رأینہو کلچ دی اولی دو اکبر نو دیر لوی او گانو چی دتت یا غلام ویلی دی دتا سو غلام وی پو نشوی نو وقت توانے دی اغن پلا سنے غس کرل پاگی چلو باندی دمیو پزیں قد توانا دا مانا نچی کٹی کرا پلے وردول غسی اکڑو وقلنا اٹولو وحاش للہ سبحان اللہ تعجب کو وقت خلق داوی کا نخا دا بہتر مانا دا دے ولیو چی حاش للہ مونگا ویلیو نبی علیہ السلام نتپوسیو عن حضرت انس تکڑو چی اولیاء چاہتا ویلی شی ناغوی ازار و اوزو کر اللہ اولیاء آگئی چی کلولی دیشی نو بندتا اللہ یاد شی دی چی یوسف اولی دنوی حاش للہ خدیوتا یاد شو سبحان اللہ ما حاضا بشرا دا خو بندہ ندے ولی بندہ ندے یعقوب علیہ السلام زیرے کا نا حضر اسحاق علیہ السلام نوسے دے نا دا دیر غلبی د وجنا کنا حسن د یوسف علیہ السلام پہ دمر غالب شوم چی بیا دا یقین کو چدا بند دے ردا سدے ان ھذا الا ملک کریم دا خو چرت یو فرشتہ دا عزت مند دا چرت دا جنت نہ پغلا راغلی دا ان ھذا الا ملک کریم پس کی وہ تملک اوئے تو صرف حسن کے نہ گرے دا فرشتہ دا زکا حسن زیاد تے دا فرشتہ دا زکا چی پاک دامنی زیاد تے دا فرشتہ دا زکا چی تقوی پر زیاد تے طول صفتونہ پا کی دا ملائکو دی خواہ طول صفتونہ دا دا دا غلبی دا ترقی دا وجہ ہی کنا اگا شاعر ہوئی لیو دیو بادشاہ پا صفت کے چی گو رتو خو انسانی خو مونگا تا دا انسانیت دا دائرے نو باسو چاوی سنگے ہو باسے ناغوی اولی دا سکران خونا دا فانت فقل اناما وانت منهم فان المسك بعض دم الغزالی وی گور دا مشکو عمبر سدی دا دوسی وینا دا دوسی اگج خلقولی نا دا نم ولزرو تڑی ناوینا چی جمشی ناغینا مشکو عمبر جوڑ شی خوی سوک داوی چی داوینا دا دا خود اگه وینه نمشک و انبر جوش نوست و تصوب دا وینه نم اخلی دقا سوی انبیاء چی کنن انسانانی خصوک و تا انسانان نوی وی دا ملائک دی این هذا الا ملکون کریم قالتا زلی خوص خوشحال شوا او پا اگه اخفص ورا شوا ولی وی ما خلال اللہ سو ندی غص کری تا سو خما بدنامو اے چو گورا د غلام سره دومره محبت اتا سوګور خپل لا سنتا قالت او يري زليخي فذلكن الذي دا خوا يوسف د علم تنني في چتا سما ملامت کړه د په محبت کې ولقد راوتو عن نفسي فاستعصم د دې برا اتو ګورا یقینا چې ما مطالبه کړي وا د نه د نفس ته چې دا نفس ولا هلاكوما فاستعصم دین ایک بندہ زمانہ زانو ساتو فستا سوم کم باب دے مانا دار بالکل زان دا سے اسا تو زمانہ چ زمان لا سن لگے گورا سے لا پتہ مارا ہاں ولی لم یفعل ما امره کچرے دے نہ قبلی اغا امر چ مونگے و تکو لیسجنن تے بجیل توا چولشی ولی کونم من الصاغرین او دے بڑیر دا ذلیل خلق نشی جیل تب اموا چوکو لیکن سیاسی قیدی بنی جیل تو تمیزونا و کرسے و شربتونا پراتی من الصاغرین بھئی دیر ذلیل جون بھئی بس دیر اس دان سا رسو چکی نو دا گور اس بل لالچ والا ورکی دل تخپی زد تے عرص دیر دی دسشی کمی نشتا او چی جیل تا لڑشی نو التا پا معاشوکی و پا مصیبتونا کی مبتلائی اس دیر زان تاو گوری نو نہ نور و تم چوکا تن و تئی کوئی شارو کی وتا ہوئی کیا بہت ادا سے ہوئی ایسے پخکار کے چکور دستا ڈیر زبط پدے کور کے ہو دی دوار استا دمرا قدر کی چستان سی واشی نگا دی استعمالی ہو چستان پاتی شنو دی اگی خوری اگور دمرا عزت کی نصد دی خبر امانا کا نا اگی وتا گورا او چا پکے بلشان خبر کولی سوکھ بلاڑ و سر بودری دئی بے یہ کدل تفے کا نا اوستا عزت نہیں دل تنو مونگ بد ازان سر بوزو یا خدا دا قسم آ قسم خبر شور و شو یہ تو نشو دو شدو اگر یہ واضح رائل نہ تنگو او دل تک ڈی رشوے کا نا نو سا سوال کی چی اللہ زما جیل قبول دے خدا نا قال رب السجن احب الي ويوسف عليه السلام اے زما ربا دا جیل ما تڑیر خوک دے مما يدعونني الی دا دینا چی دی مالکم دعوت را کی ٹولی جمع دا يدعونني الی یو خو نشو کنا دی ٹولی والا دعوت را کی زما جیل خوخ دے ویلا تصرف عنی کیدہن کتن لری کے زمانہ دا چلو فریب دا دی اسبو الیه نانو زبان دیم زما پا خپل زانه اعتماد نشتا زبا چرتدی تمائل شمواکم من الجاہلین او زبا جاہلان کو صف کے راشم یا اللہ ما بچ کے تمہ پس سچ ہے سوالو کو فاستجاب لہو ربہو ابو التیاؤ کا دل را رب دو فصرفانو کے دہن فصرفانو کے دہن داری و چلو فرے بیتنا بل پلوارو گردہ سنوی چی فصرفہو ان کے دہن یوسف علیہ السلام بل پلوارو داری دا چلنا نا اگا چلی بل پلوارو دیتا مقام دا عصمت ہوئی خواہ مقام دا عصمت دیتا ہوئی چی تو پروڑو لارے او گاڑی را روانی چی اگیو گوری چی ویدہ ہو خان سیب دے نا گاڑی پا بلغا روانی دیتا عصمت ہوئی خواہ او چی نا گاڑی رازی ہو تو تینا زان بچ کی دیتا حفاظت ہوئی دا مقام دا صحابہ ہو دے خواہ دا انبیاء دا مقام دے چی اللہ دا دین آگا مصیبت بل پلواری دیتا سنوئی خو اغلل گٹ مات کی نا پلے واری ملاوی سورفا آنو کے دہن داری اچلو فریبی تی بل پلے وارو انہو والسمیع العلیم یقنان چل اللہ دعا گانی قبلی کنا او پوری دار چا پنیت باندی دکھو سوال کرو خودے بسنگ جیل تزی نگور اللہ والا اسباب گوری خوا اگا قبول تیا دا سوا خلق ہوئی چیرا سپور دا یوسف علیہ السلام گرزی را گرزی نو بیا بیا با خلق تا خبر یا دیگی نو دا عزیز مصر اگا بدنام نرو کیگی خو بس چی دے جیل تکو نو بس بیا با لکوٹی خبر دفشی کنا نو دا دید پارا جیل تکڑے دے چی دا خبر دفشی خوا نو دی وجہ نا نچے گنے خیانت پی ثابت کرے نانا سم بدا زکا ہوئی خوا سم بدا لهم بیا دی خلق تا دا خبر خاخ کارا شوا من بعد ما رأوا الآیات پس داغی چی خواہ علامی اولی دی چی دے پاک دے دے صفا دے او نقصان دیتا دے لیس جنن نو چی جیل توا چی دل را حد تاہین تر یا وقت پوری نو بس جیل توا چون چی سنگو عیسیٰ علیہ السلام جیل تا دن نکی دو نو یا پا دا وقت کی یا دا نمخ کی یا دوتا نمخ کی تلیو دا بل کیسو یو دو تنو چی یو دا بادشاہ پا تو عام مقررو روڑے بے والا پخولی نان بایو حباز او بل داغ پا بو مقررو شربت باندی اگر تا ساقی ہوئی پا دی دوارو چا بدنام اولا بولا چی دی بادشاہ تا پا روڑے کے او پا شربت کی زہر چولی دی پا چراوی گفتو تا دوڑو والا تیوی اخرد دی روڑے نا ناغ نخوڑا شربت والے تیوی اس کا دا گلاس ناغا اس کو بادشاہوی چی پتہ ہو لگی دا خیر دے فی الحال دی جیل تبو دے مونگا نورم کوشش کو سزا بولا رست ورکو دی جیل ترالا ودخل ماہو سجن فتیان داخل شو یوسف علیہ السلام سرا جیل تا دوتنا مرگری قال احدو ہمام اوی غیو پدی دوارو کی انی ارانی آسر خمران چی سڑی کار نہیں خوبون ڈیروی نی دی اس خوبون لی دپا جیل کی نا غیو و توی چی یوسف علیہ السلام ما دا سی خوب لی دلے چی زو شراب نہ چوڑوم او بیا تو بادشاہ باندی گرزو ما دا سی میں زان لی دلے سنگے چی ڈیوٹی و ناغا سی پا خوب کی زانو لی دخوا وقال الاخر اوی غبل انی ارانی احمل فوق راسی خبزن زوین مخفل زان لرا چی یخی ملی دا سر دا پاسا ڈوڑے تا اکلو تیرو من ہو مارغان رازی او تختیه مارغان را شغل کیگی او تختیه ما دا سی خوب لی دلی دی نب انا بی تاویلی منگ پو اکاد دی پا مانا سران ناغوی چر تبل سو کم نو لی دلی چی دمانا دا خوب تپوس کوئے اغیوی انا نراک من المحسنین بل سوک مستا پشان نوینو پا دے جیل کے نو زکر بل چانا تپوس نکو چی موینو تا لردیر نیک اخلاقا خوش اخلاقا نستانا تپوس کو چی دے خوب مانا را تو خیر یوسف علیہ السلام پوشو چی اس خودی ما تا دیر محتاج دی نراش اول و تمسلو کا نمسلی مقدری کلی او بیا و تدخوب مانا و باسا پورا انبیاء و سر ہر زیکی دمسلی غمی خواہ حق پرست سر رغیت ہوئی چی بالکل دا خوب پا مانا پوئیگم صحیح مانا بیتاو کما او کستاسو یقین نہیں کنا قالا یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعام ترزقانیم نبی راغلی تاستا غا طعام دا رزق طعام دا جیل چی تاسو لدر کولیشی دا وقت رازی بی پا جیل کی لس بجی خلقو لڈوڑے ورکی ناغب الانی راغلی اللہ نباتکما بتاویلیم ما بمخ کی خبر کریے پا مانا دا خوبو قبل آئیاتی اکمام مخ کی مخ کی دا اتلو دا دی طعام نتا ستان دو معنی دی خواہ یو دا چی طعام بلا نی راغلی چی تاستا ما دا خوب مانا استلی ضرب در قویسی یادا چی طعام بلا نی راغلی ازو بتاستا مخ کی ہوئے ما چنن بتاستا لکم طعام رازی دا غینا سو خبری چی جیلیانو لہ ساگ پیتی راضی کا وہاو الو راضی کا سر راضی یوسف علیہ السلام ایزو باتا مخ کے ام چنن بدا تو عام راضی ابلکل باغسی ویدا رضید پارا چی ورے تاسو شکو نکے چی دے خوب مانا استیشی کنا خوب خلا پریدا چی دال دتا اموے لشما ناغی ہوئی ویت نجومی ولی تاسر اس علم دے رمل جفل ننا ذالکو ما دا علم تاستا مرگرو مما علمنی ربی دا خواغا علم دا چمال اخپل رب را کردے نوی دا سی بلسوکو مشتے عالمان کنا نا بلسوک کم دی بلسوک زکا نشتا چی بلچاد غلط دن ندے پریخے اگیو پا خٹو کی پراتے دی او ما غلط دن پریخے دے او صحیح دن تمیلاسا چولے دے اسوک جی دا سی کینو دا اللہ فضلی پا آغا باندی ولی انی ترکت ملت قوم ما مخ اڑو لے دے ترکت مانا دانا چی مخ کی غلط دین باندے ہم خوبیا میں پری خود نا آرز تو ما دا پخوان مخ اڑو لے دا ما دا پخوان دا کارونا ندی خوخو دا زیارتونا و شکرانی و نظرانی و دا میں ندی خوخ بس پریخ میں دے ملت او دین دا قوم چی یقین نکی پا اللہ او دی پا آخرت باندے ہم کفر کئی واتبعت ملت آبائی ورخ پل شجرام و تخریخا چگور تاسوائی چی دا سوک دے سوک ندے زد دی انبیاء و اولاد کی راغل ایما زد تابیداری کوم دا دین دا مشران اخ پلو او دا دا سی مشران تابیداری پکاری چی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام دے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شین زمون دین دا دے چی ہیس مناسب ندی مونگ لرا چی شرکو کو دا اللہ سرا سرا دا زمونگ عقیدہ دا چی مونگ شرک نکو بس ذالک من فضل اللہ علینا دا زمونگ قابلیت ندے دا فضل دا اللہ دے پا مونگ باندی مو پٹولو خلقو لیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن اکثر خلق توحید نمانی دا مانا لا شکرون بس دی توحید نمانی دا پا کلوی مصیبت تے نا ازمون دین توحید دے یوسف علیہ السلام پوہ دے چی دیتا دوست ہر سویم کنا ندی بے منی زکا جتی ہے دیرا تکنا شاگردان دی خدا جت شاگردان دی خوا یا صاحب السجن اے دو مرگرو دا جیل زمان ارباب متفرقون خیرن ستاسو دا عجیب دین دی خوا دا خدایان دیر گڑ وڈ دا بہتر دی چی سوک دا بازو زی موار دے سوک دا سرخوگی زی موار دے سوک دا تسپالو زی موار دے سوک دا زیڑی زی موار دے سوک دا لیوانو زی موار دے دا دمر دیرو متفرقون خیرن سور دی دنیا کی اگو رکن بیشمار دی ام اللہ الواحد القہار او کنا اللہ چی واز دے پارچا زور ور دے تاستا وی وی مچی دا ستاسو دین سنگ دین دے ما تعبدون من دونه تاسو عبادت نہ کرے بغیر دا اللہ نہ الا اسمان مگر تش دنمونو گرے صرف نمونه دي تاسو ته پته شته چې دا څوک دی اچاته پته نشته ها پی جنې نه غره اوبس داسې دایتوب ته رسولي اسماء النمونه دي سميتم وانتم تاسو وليخ دي دا نمونه و آباؤكم تاسو نيخ نستاسو مشران بوليخي ما انزل الله بها من سلطان اللہ طرف نہ پدی ہس دلیل نشتہ دے چدا تا گنج زامن ورکی او قلندر مال دولت ورکی اللہ پدی سے دلیل نہرا لے گلے او بر امام پہ اسلام آباد کے خزے ورکی خلق اللہ داخو اللہ پدی سے دلیل نہرا لے گلے ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ رد شرک فی التصرف چی اختیارات صرف دا اللہ دی حکم ستوی نفع و نقصان رکول او اشتکول دا خود اللہ پہ اختیار کی دی امارا اللہ حکم کردے اللہ تعبدو اللہ ایاو چتا سبا عبادت نکوے دا بلچا مگر خاص دا دو دا اللہ حکم نفع ذالک الدین القیم دا دین دیر مضبوط تے پا دلیلنو ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نہ پوئی گی مسئلے ہوتا ہو کنا اگی بات سے تاور آتا ہو شوی خواہ کنا مسئلے چاہتا ہو کی کنا دا سڑی نہ سرمنو باسی خواہ نو یوسف علیہ السلام ورطوی تنگی گئے ما دا خوب مانا تا کمائی بس مانا تا دا خوب کوما کنا خواہ اما حد کما ارچی یود ستاسو دوارو نہ دے نم ناخلما ارسوک چی چی سیلی دلی دن داغی مطلب و تبیانو ما دا یو چی خوب لی دلی دی چی ما با شراب نا چوڑول نفیستی ربو خمرا دیو بیا پا خپل ڈیوٹے مقرر شی او خپل بادشاہ باندے با شراب گرزی فیستی ربو خمرا واما الاخر و آغا چی آغا بل دے ناغا دی زان سم کی ناغا خوب خطرناک دے خوا فیسلبو اگو پانسی کلیشی مصر کے پانسی ونو اگو پانسی کلیشی او زوان بی چرت میاش دو میاشتے فتا کلو تیر من رأسی ہی نمارغان برازی اما از غبت خوری دا اگا دوڑے ہوئی کنا دوڑے ہم دو دا مازغن ہی دوڑے تو ہے چا پسلوش او داغی نبیہ دانی ہوئی تیز دانو نبیہ اولو واتنو ڈوڈے مثال د مازغو نه دی دا تر هوا ته کنه د خوب مطلب مثال ها من راسه چرتا غبل بویلی چنه نه دا خو مونږ خوب نه دی لیدلې دا خو مونږ اسې تا باندې ازمیخ کوا کنه هغه وی کلی دلې کنه دی لیدلې خدا سے بکیږي ها دی کې اوس سن کیږي قضی الامر الذی فی تستفتیان فیصله شوی دی کار هغه چې تاسو بکی تپوس کوو بس خبر اخلاص اشوا دا اللہ اسباب جوڑول چیز یوسف علیہ السلام با دا جیل دا وطو دا پارا اس چکل آگی دوار اوزی یوسف علیہ السلام ور سردا سے جلب کئی کنا اور تا خبر کئی خوا وقال للذی او یوسف علیہ السلام اغمر گریتا ظن انہو ناجم منہم اذکرنی چی یقینی اوگوارے کام بیا دادی او پیغمبر شوی دے خواہ پجیل کے دے پیغمبر دے ادھا پیغمبرانو پخپل وحی باندی یقینی کا نا خواہ یقینی کاو چی دے بخلاسی گی پا دے دوالو کے اگا ساقی ناغتے ہوئی چی اذکرنی اند ربکا تو بادشاہ سرا ذکرو کا زمان سنگا ذکرو نگو رہے دا مخ کی مفسرین ماناوا لکوی بادشاہ تا ہوا ہے چی دا سی او سڑے پا جیل کی پروتے ہو دیر زبردست انسان دے ہو دا خدے دنے کو بندہ دے ابھی گناہ پروتے اگی داوی دی اگی سا خبر دی لمبیا ہو دا مقام نا چی اگی خلق تمینتو نا کی اگی دا اللہ نا بغیر بل چاہتا درخواست کی مطالبے کی نا نا روح المانی ہوئی چی دا سی وطا ہوئی چکل لال شی بادشاہ سرا نو ذکر کما ما انا علیہ من الحال والصفت التي قد شاہدتا دا مات چتاس تا کمی خبری اکڑ دلتا دا بواتاو کی او زما حال چی پدے جیل کی تا معلوم کو نو دا بواتاو ہے چرال تا کی استازو امون تیزاس مسئلہ اکڑا چی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار او ای بسلیم دا سے اکڑا او استاز دا سے او چی بس تا بوی دا جیل سپورڈنگ دے کلب بیمار سر ناستن تسلیب والے ورکولا کلب بلسوک چراغ نوے ناغت بیوی چی سنگال لیو تسلیب والے ورکلا چی خپکی گما او دا جیل دیر دا عبرت زیدے عجیبہ سالے ہونو ویتا چی زما کم حال اولی دا کنا او زما مسئلہ دی واری دا دقا بادشاہ تا ہوا آیا چی دا مسئلہ خورشی پا دنیا کی انبیاء سر دا حالی فا اذکرنی اند رب کا مانا دادا چت ذکر کا زما دی حال خپل بادشاہ سره شیطان بولی شیطان خو جوان دے کنا هغه دی بولی مسئلہ کی د بادشاہ دربار کې فان سا او شیطان ذکر ربه یہ رکا شیطان د دنا ذکر کول مسئلہ کول د خپل بادشاہ سره شیطان یې رول کولی شي نه نسنګ انسا هو شیطان دا کولی شي چی نوری خبری و تا ذہن تراولی نوری خبری چل دا جیل لہو و تا نوست با نور فکر کئی کنا چی تنخواب میں سو رہی ہو اس با سنگ چل کوم آو ما شمان با سنگ ایو دا فکر بایی و سر چی دے و تا ذہن تراوست نو بس اغار ستیر فلا بی صفی سجنی دا با اللہ تا منظور آو چی یوسف علیہ السلام نور پاتش با جیل کی بدا سنین یو سو کالا کنی بندہ ہوئی چی اگر وقت دے ہوتے ہوئے ہونا بس اللہ تبدا سے منظور ہو نہ خبر ہے یہ رکھ رہا اس دا بل مقام دے اسباب یوسف علیہ السلام دا جیل نہ دو تلو وقال الملک اوی بادشاہ دا مصر انی ارا سبا بقرات زوین موغوا گانے سمان اندیر سربی خوب کے یا کلون سبون عجافن چی خوری اغی لرا یا وغوا گانی نوری خو ٹپی ٹپی دی خواری او اغا رازی او دا سر بی غوا گانی خوری او خلطی نڈکی عجیب کار دی و سبا سنبلاتن او وگی دی تکشنو او خریاب ساتو او وگی دی نور وچو اغا وچ رازی او دا دیشنو نچا پی رکی گی او بسیری نو سرداوی دیر پزور نو خوا چی دا سچلی دا خوب ملی دلی دی اپا مصر کے تو خوب ڈیر اچت مرتبہ ہو کنا تے تو وحی نہ کم نہ گانا یا ایو الملأ او